لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وبلغه رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Sözün sultanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her sözü ile yüreklerimizi ferahlatan, her sözü ile düşüncelerimize farklı bir yelken açılmasına zemin hazırlayan, her sözü ile hayatımızı ve ukbamızı imar ve inşa eden mesajlar verir. Nasıl Kur'an boşa konuşmaz ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de haşa boşa konuşmaz. Büyük insanların ve büyük makamların her halinde, her sözünde müthiş bir denge vardır. Siz olgunlaşmış birinin yanında bulunduğunuz zaman hiç o olgunlaşmış insandan, hatta sıradan bir insandan boşa ait bir şey gördünüz mü? Eğer kemalata doğru yürüyorsa bir insan, kamil olma yolunun yolcusu ise, o insanın her halinde, her davranışında, her sözünde müthiş bir ahenk vardır. Eğer böyle bir ahengi bir adreste arayacaksak, elbette ki o adres Efendiler Efendisi Hazreti Peygamber'in hayatıdır. Onun her sözünde böyle bir ahenk, böyle bir ölçü, böyle bir uyum bulmak mümkündür. Onun için her sözünün karşısına oturduğumuz zaman açabileceğimiz neyimiz varsa kulak kepçelerimizden farklı olarak onları da açacağız. Ya Resulallah, ben buradayım, hadi bana konuş diyerek onun o dirilten sözlerinin müşterisi ve taliplisi olacağız. İşte o sözlerinden bir tanesiyle başlamak istiyorum. İbn-i Mace'de geçer, Tirmizi'de geçer, iki farklı varyantla. Der ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de geçen rivayette, Naddarallahu imrin, Allah o gencin, o adamın yüzünü ak etsin, parlatsın yüzünü. O herkesin yüzünün kararacağı günde, herkesin kaçacak bir delik arayacağı günde, herkesin nefsi nefsi deyip kendinden başka hiç kimseyi düşünmeyeceği o günde Allah o gencin yüzünü ağarsın. Bunun bu dünyaya da bakan yüzü var dostlar. Bu dünyada da yüzünü ak etsin. Herkes farklı duyguların, farklı davaların, farklı ideallerin peşindeyken, o bambaşka deryalarda kulak kulaç atarken, herkes değişik maceraların peşinde koşup yüreğini ve yüzünü karartırken, o genç bambaşka duygu ve düşüncelerin peşindeyse o gencin yüzünü ak etsin. Parlasın o gencin yüzünü Allah. Nedir o gencin hususiyeti? Semi'a minha hadisen. Benden bir tek söz bile olsa, bir tek hadis de olsa, sünnetime ait ufacık bir şey de olsa, onu duyan gencin yüzünü ak etsin. Sadece duymak mı ya Resulallah? Elbette ki değil. Devamı gelecek. Fehafezehu. Onu hıfz etsin. Yani sadece ve sadece kelimelerle ezberlemesin. Hıfz etmiş olduğu o sözün bir de muhafızı olsun. Dört elle ona sarılsın. Sonra hatta yubelliguhu gayrehu, onu başka birine iletsin. Başka birine tebliğ etsin. Diğer varyantı da okuyayım, ondan sonra açıklayayım. O da aşağı yukarı aynı mana ama birkaç lafız değişik. Naddarallahu abden, Allah o kulun yüzünü ak etsin ki semiya makaleti, benden bir söz, bir makale, bir hadis ya da sünnetime ait bir söz, bir davranış biçimi duymuş olsun. Fevehehe, onu içselleştirsin. Öğrensin ve içselleştirsin. Sümme bellegehe anni, ve benden duyduğu bir biçimde başka birine de onu tebliğ etsin. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Aslında biri müjde, biri sorumluluk, iki temel mesajı var okuduğum hadislerin. Biri müjde, eğer benden duyduğunu içselleştirirse, kavrarsa, ezberlerse ve onu temsil ederse, o işte müjde. Bir de sorumluluk var ki aldığını o temsiliyet ile birlikte başka birine de iletirse, götürürse, hayatı ile temsil ederse, bakın ben Allah Resulü'nün sünnetini işte böyle diriltiyorum diye hayatı ile de onu başkalarına gösterirse, hiçbir gölgenin olmayacağı o gölge, o günde, herkesin kaçacağı o günde Allah o insanın yüzünü ak edecek. Tanıttıracak. Bakın diyecek. Ve insanların içerisinden o insanın belli olmasına sebep olacak. Yahu binlerce insan, belki milyonlarca o mahşer günü nasıl bu hususiyetinden belli olacak? Şüpheniz mi var belli olacağından? İnanın ki belli olacak. İsterseniz bir şey anlatayım da inanın. İnancınız daha da sağlamlaşsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefatının son 80. günlerinde Abdullah İbni Ömer bize naklediyor. Mekke fethinden döndükten sonra Efendimiz sık sık Baki kabristanlığını ve Uhud şehitlerini ziyaret etmeye başladı. Medine'deyken hep ziyaret ederdi. Ama Refik-i Ala'ya doğru yolculuk etmeye başladığı zaman Efendimizin o ziyaretleri daha da fazlalaşmıştı. Bir gün bir grup sahabeyle birlikte yine Baki kabristanlığına gitti. Hiç yapmamıştı şimdiye kadar öyle bir şey. Önce kabir sakinlerine selam verdi. Esselamu aleykum ya darul kavmul mu'minin dedi. Onlara selam vererek onlara kavuşacağını ifade etti. Ve o zamanlara kadar sadece o kabristanın belli yerlerinde oturur, orada ölülerin geneline hitap ederek dua ve istiğfarda bulunurdu. Ama o gün özelce seçmiş olduğu kabirleri tek tek ziyaret etmeye başladı. Önce Rukiye'ye, sonra Ümmü Gülsüm'e, sonra Rukiye'nin 6 yaşında gözlerini kapayan oğlu Abdullah'a, sonra çok sevdiği, bir yönüyle de teyzesinin oğlu sayılan Osman bin Mazun'a, en sonda Hazreti Ali'nin annesi Fatma binti Esed'e oturuyor. Kabirlerinin başında özel olarak o insanlara dua ve istiğfarda bulunuyor. Ve o insanların şahsında diğer tüm mümin kavme, kabrin tüm sakinlerine dua ediyordu. Enes bin Malik diyor ki, bu ziyaretleri yaptıktan sonra bir anda Allah Resulü'nün bakışları ötelere doğru gitti. Sanki bizden koptu da bizden sonraki başka nesillere, başka insanlara, başka çağlara hitap edercesine bizimle arasındaki bağ bir anda koptu. Ötelere bakarak dedi ki, İştektu ihvani, kardeşlerimi ne kadar da özledim. Sahabe sordu, ya Resulallah, kardeşlerin bizler değil miyiz? Sanki sen başkalarını kastederek konuşuyorsun. Biz değil miyiz kardeşlerin? Hayır dedi. Sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerim onlardır ki beni görmedikleri halde bana iman ettiler. Sesimi işitmedikleri halde benim davetime icabet ettiler. Benimle aynı çağı yaşamamalarına rağmen sanki aynı atmosferi paylaşırcasına benimle canlı bir ilişki kurdular. Ya Rabbi, onların yaptıkları biri, yapmadıkları ona say dedi. Yaptıkları bir sevabı, bir güzelliği, yapmadıkları 10 tane sevaba, terk ettikleri 10 tane sevaba say. Yani onlara 1'e 10 ver. Bir yapsınlar, 10 alsınlar. Bu sadakatlerinden dolayı. Ve orada merak ediyor sahabeden birisi. İhtimaldir ki Enes bin Malik ola. Ya Resulallah diyor, kardeşlerine selam söylüyorsun. Onların yaptıkları biri, yapmadıkları ona tercih edeceğini söylüyorsun. Ve kardeşlerini kıyamet gününde görüp kanatlarının altına alacağını vaat ediyorsun. Sen bu kadar fazlalaşan ümmetini nasıl tanıyacaksın o gün? İşte bizim merak ettiğimiz soruyu soruyor sahabe orada. Biri milyon olacak belki, milyonu milyar olacak belki ve gelecekler o gün hepsi bir meydana ve Allah Resulü onların içerisinde sen deyip havzının başına getirerek elinden bir bardak su ikram edecek. Nasıl tanıyacaksın ya Resulallah? Nasıl tanıyacak? Bir temsil veriyor Allah Resulü orada. Bir adamın bir sürü atı olsa, atının alnında ve ayaklarında iz olsa ve o at büyük bir sürünün içerisine karışsa, sahibi durup şöyle yüksekten baktığı zaman alnında ve ayaklarında seki izleri olan, iz olan ümmetini ya da iz olan atlarını daha doğru bir ifadeyle benim atlarımdır diyerek tanımaz mı? Tanır değil mi? Milyar olsa tanır eğer atının o hususiyetlerini biliyorsa. İşte ben de ümmetimi kıyamet günü alınlarındaki secde izlerinden ve abdest için almış oldukları uzuvlarının parlayan izlerinden, min esari vudu gurren muhaccelin, Arapça doğru ifadesiyle o izlerinden tanır. Baktığım zaman o izler bana ümmetimin insanları olduklarını verir. Tanırmış değil mi Allah Resulü? Bir de o izlere böyle bir çaba eklenecek. Allah Resulü'nün sünnetini öğrenmek, sünnetinin hayata müdahalesini öğrenmek, sünnetin ne demek olduğunu öğrenme noktasında çaba vermek için gayret sarf etmek. Bunlar da abdest izlerine eklenince dostlar, inanın ki Allah Resulü değil milyarlarca, trilyonlarca insan olsun yine tanır, yine gel diyerek size ve bize işaret eder. İnşallah unutulanlardan değil de hatırlananlardan olalım. İnşallah şu emekte o gün hatırlanacağımız bir hatıra olarak Allah Resulü'nün zihnine, Allah Resulü'nün bizi tanımasına bir vesile olsun. En azından diyelim ki ya Resulallah, senin sünnetini öğrenme noktasında bir gayret içerisinde olduk. O gayreti devam edeceğiz inşallah, o gayrete dostlar. 6 dersi geride bırakmışız. Daha dün gibi ama geçmiş 6 ders. Hadi geçen haftaki Darul Erkam'ı da sayarsak 7 ders yapmışız bu dönemde. 6 ders yapmışız ama halen sözün başındayız desem inan. Öyle bir derya ki sünnet, ancak o deryadan birkaç katreyi, birkaç damlayı sizlerle paylaşabiliyoruz. Ama acelemiz yok. Öğrenebildiğimiz kadar, yürüyebildiğimiz kadar, gidebildiğimiz kadar inşallah yolculuğumuza devam edeceğiz. Ve hepsinden önemlisi, öğrendiklerimizi hayata taşıma noktasında gayret içerisinde olarak yolcu edeceğiz. Eğer o öğrendiklerimiz hayatımızda dirilmeyecekse, hayatımıza herhangi bir etkisi olmayacaksa, hayata müdahil olmayacaksa, sadece zihinlerimizde bir bilgi kırıntısı olarak kalacaksa, öğrenmemizin hiçbir anlamı yok. Çünkü sahabe Kur'an'ı dahi hayata taşımak için ezberlerdi, okurdu. Onların lüzumsuz bir bilgiye ihtiyaçları yoktu. Bilgileneyim de insanlara hava satayım. Bilgileneyim de insanlar benim ne kadar bu alanın uzmanı olduğumu hissetsinler gibi bir çabaları yoktu. Abdurrahman bin Ebi Leyla anlatıyor. Tabiinin büyük imamlarından. Büyüklüğünün yanında bir de hususiyeti var bu alimimizin. En fazla sahabi gören tabiindir bu. 120 tane sahabi ile bizzat müşerref olmuştur Abdurrahman bin Ebi Leyla. Ve bize bir rivayet aktarıyor bu müthiş alim. Ben diyor, şimdiye kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişmiş 120 tane sahabi efendimiz ile bizzat tanışma şerefini elde ettim. Ve o 120 tanenin yüzünün aşkını bir mecliste oturma şerefine nail oldum. Yani 100 tanesiyle bir arada oturdum. Şu anda bizlerin oturduğu gibi. Biri gelip Allah Resulü'nün o sahabilerine çok da iyi bildikleri bir hadisi sordukları zaman o yüzü aşkın sahabi hepsi birbirinin yüzüne bakar ve hadisi rivayet etmezlerdi. Hepsi birbirine havale ederdi. Niçin? Olur ki ağzımdan yanlış bir söz çıkar diye. Ya ben yanlış hatırlıyorsam, ya unutmuşsam, ya o zaman yanlış duymuşsam, ya ben belli bir zaman üzerinden geçtiği için bazı kelimeleri zihnimden değiştirmişsem, korkusu ile sahabi efendilerimiz hep birbirlerinin yüzüne bakar ve o hadisi nakletmezlerdi. Adam bekler, bekler, bekler. Bir cevap almak için yarım saat, bir saat beklerdi o mecliste. En sonunda bir kurban ileri atılırdı diyor Abdurrahman İbni Ebi Leyla. Bir kurbandı o hadisi ravisi olacak. Yani rivayet edecek olan sahabi. Bir adım öne çıkardı. Düğmelerini açardı gömleğinin. Üzerinden terler boşanırdı. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği zaman biz hepimiz zannederdik ki o sahabi orada canını verecek. O kadar hassas davranırdı. Terliye terliye rivayet eder. Sonra da derdi ki Allahu alem, Allah Resulü böyle söyledi. Bu bir hassasiyet dostlar. Zübeyir bin Avvam 23 sene Allah Resulü'nün yanında kılıç sallamış bir sahabi. Kaç tane hadis rivayet etmiş? Sadece 7 tane. Çok ilginç değil mi? 7 tane sadece Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettikleri hadislerden. 7 tane. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ellerinde yetişmiş sahabi sayısının İbni Hacer'in El-İsabe'de bize öğrettiğine göre 9000 biliriz. İbnül Esir'in Ustul Gabe'de bize bildirdiğine göre 7000 küsür tane, hadi 8000 tane biliriz. İbn Abdülber'in İstiab'da bildirdiklerini hepsini üst üste koyduğumuz zaman 10-12 bin tane sahabinin hayatına vakıf oluruz. Şöyle ya da böyle. Ama bize hadis rivayet eden sahabi sayısı yüzü geçmez. Birer tane rivayet edenleri de alt alta koyup sayalım 150 tanedir. Bize rivayet eden sahabi sayısı. Bu 150 tanenin de aslında hadis olarak bize nakledilen bütün rivayetler 10 insanın sırtındadır. Çok ilginç değil mi? Kutub-i Sitte'yi oluşturan hadislerin yarısından çoğu ya da yarısına yakını tek bir sahabiden bize nakledilir. Ebu Hureyre'den. 5375 hadis. Hazreti Ayşe, Cabir bin Abdullah, İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer, Said el-Hudri, Enes bin Malik, bunlar 10 isim bize aşağı yukarı hadislerin %90'ını naklederler. Ve bunlar bunu bir üstünlük olarak söylemezler. Bir üstünlük alameti olarak bize nakletmezler. Kendilerinin kurban olduğunu söylerler. Birileri nakletmeliydi. Nakletmeselerdi biz bilemezdik. Onlar bu işin kurbanı oldular, kurbanı. Bize hatası da sevabı da bize diyerek kendileri bu yolun yolcusu olarak sünnetin rivayet kısmının bize nakledilmesi noktasında kurban olarak bizlere ulaştırdılar bugüne kadar. Sahabi böyle duyarlıydı işte bu meseleye. Onun için bu meseleler dostlar çok da basit alınacak şeyler değil. Siz hiç koca koca adamlardan yahu bu mesele benim alanıma girmez, ben bilmiyorum gibi bir sözü duydunuz mu? Bilen bilmeyen konuşur. Her alanda. Adam doktordur, bir bakarsın ekranda ekonomi anlatıyor. Öyle. Öyle bir şeyde yaşıyoruz ki ortamda. Adam onun sorumluluğunun bilincinde değil. Yahu benim ağzımdan çıkan şu cümleler ya birilerini yanlış yönlendirirse, ya adam benim yüzümden yanlış bir düşünceye kapı açarsa, ya benim söylediğim bu söz adamın dünyasını ve ahiretini imha etme noktasında onun zihnine bir telkinde bulunursa gibi bir düşünceye saplanmıyor. Orayı, o konumu, o kariyeri yitirmeme adına bilsin bilmesin lafın ağzını açıyor. Ama eskiler dostlar, o eskimeyen eskiler, çağ olarak eski ama her zaman için mesajları yeni olan o yeni insanlar aslında 40 düğümü açmadan bir tek kelam etmezlerdi. Bir söz söyleyecekleri zaman söz ağızlarından çıkana kadar 40 tane düğüm çözerdi. Ondan sonra çıkardı. Onun için İbn Abbas oğluna der ki, ey oğlum, her mecliste oturduğun zaman söz sana gelmeyene kadar sakın ha konuşma. Söz sana gelirse de eğer bildiğin mevzu değilse yine konuşma. Eğer bildiğin mevzu ise o mecliste senden daha iyi o mevzuyu bilen varsa yine konuşma. Eğer onların hiçbiri yoksa o zaman konuş. O zaman söz senin, meydan senindir. Şimdi öyle adamlar yok, meydan kalmış bizim gibi adamların eline. Tabii biz de konuşacağız böyle. Allah bu kürsülerin hakkını ödeyecek insanları nasip etsin bizlere. Bizleri de o hakkı ödeyenlerden eylesin inşallah. Sünnet dedik dostlar ve üç ders, son üç ders. Üç ilmi disiplinimizin sünnet tariflerine eğildik. Muhaddislerin, usul ulemasının ve fakihlerin, fıkıh ulemasının. Birer cümle ile hatırlatacağım ki bugünkü söyleyeceğim cümleler daha iyi otursun zihinlerimize. Hadis uleması, muhaddisler her konuda olduğu gibi sünnet konusunda da çerçeveyi oldukça geniş tutmuşlardı. Ve o genişliğin verdiği rahatlıkla demişlerdi ki ahkama ve amele esas teşkil etsin ya da etmesin Allah Resulü'nden bize intikal eden söz, fiil, takrir, mizaç, siret yani her şeydir. Dolayısıyla muhaddislerin tanımı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize intikal eden her şey o sünnet kavramının içerisini dolduran bir malzemedir. Usul alimleri tam da muhaddislerin aksine amele esas teşkil edip etmesin, amele ve ahkama esas teşkil edip etmesinin yerine amele ve ahkama esas teşkil edecek söz, fiil ve takrirlerdir demişlerdi. Değil mi? İkisinin arasında dağlar kadar fark var. Biri açtıkça açmış, diğeri ise daralttıkça daraltmıştı. Hayır, usul ulemasına göre bir şeyin sünnet içerisinde mütala edilmesi için o şeyin amele ve ahkama. Ameli biliyorsunuz, ahkam da hükmün çoğuludur. Hükme, hükümlere delalet eden bir şey olması şarttır. Fakih ulema, fakihler ise demişlerdir ki Allah Resulü'nden bize intikal eden farz ve vacip dışındaki şeylerdir. Üç ilmi disiplinimiz de böyle demiş. Fakihleri en son derste söyledim, onun için bir daha tekrar etmeyeceğim. Sünnet kısmına girenler fakihlere göre farz ve vacip dışında kalan şeylerdir. Aslında bu tanım biraz da bizim halkımızın sünnet için kullandığı ifadelere uygundur. Hani adam öğle namazının öncesinde dört rekat revatip sünneti kılar. Ne kılıyorsun hacı amca dediğimiz zaman nedir? Dört rekat ilk sünneti kılıyorum. Bir yönüyle o ifade doğrudur. Çünkü o orada farz ya da vacibe giren bir işi yapmıyor. Onların dışında bir işi yapıyor. Yani mübah olan bir davranış yapıyor. Mübah da sünnet işte fıkıh diliyle. Sünnet-i müekkede, sünnet-i gayr-i müekkede diye de ayrılır. bunların kapsamına giren şeylerdir. Üç ilmi disiplinimiz dostlar sünnete böyle bir tanım getirmiştir. Müteahhir ulema. Allah hepsinden razı olsun. Hepsi büyük bir gayretle tabii ki böyle bir tanımların oluşmasına zemin hazırlamışlardır. Peki bizim için yeterli mi? Elbette ki değil. Biz geçmiş ulemanın bize miras olarak bıraktığı şeylerin üzerinde bir miras yedi gibi durmamız değil, o mirasları üreterek gelecek nesillere aktarmakla mükellefiz. Yahu ne de olsa düşünmüşler. Yani sen şimdi bir İmam-ı Şafii'den, bir İmam Ebu Hanife'den, bir İmam Malik'ten, bir İmam Ahmet bin Hanbel'den daha mı fazla kafan çalışacak ki sen kalkacaksın bu şeyleri irdeleyeceksin? Ben kafamın çalıştığını falan iddia etmiyorum. Ama o insanların büyük bir cehd ile, gayret ile, içtihat ile, mücadele ile ortaya koyup yüzyıllardır bize aktarmış oldukları bu kültür mirasına ihanet etmek istemiyorum. Sadakat göstermek istiyorum. Sadakat neyle olur? Onların bize verdiklerine dört elle sarılıp işte bunlar bundan ötesi olmaz deyip de tüketmekle değil, onları alıp üzerlerine daha güzellerini de ekleyerek üretmekle olur. Biz bununla mükellefiz. Ve böyle bir üretme gayreti asla geçmiş ulemaya bir hakaret değil, bizzat geçmiş ulemaya bir sadakattir, bir vefadır, ödenmesi gereken bir borcun yerine getirilmesidir. Şimdi kalksalar, o geçmiş ulemadan herhangi biri, bize ne derler, teşekkür mü ederler? İnanın ki hiç de zannetmiyorum teşekkür edeceklerini. Bizdir mesela İmam-ı Şafii, bir tek hadisin doğruluğunu ispat edebilmek için ya da duymuş olduğumuz bir hadisi ikinci bir raviden doğrulatmak için ta Bağdat'tan Mısır'a kadar, ta Mısır'dan Medine'ye kadar, ta Medine'den bilmem nereye kadar yolculuklar yapardık. 3 ay, 4 ay deve sırtında. Bir tek hadis. Siz oturuyorsunuz bilgisayarın karşısına, Turas diye bir CD atıyorsunuz bilgisayara, 1 milyon cilt kitabın önüne oturuyorsunuz. 1 milyon cilt. Mübalağa falan değil bu. İşi bilenler bilir. Kutub-i Tis'a'nın tamamını tek bir CD'de ve tek bir tuşla elde ediyorsunuz. Ne üretiyorsunuz? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Ya o insanlar ne üretiyordular? O kadar imkansızlık içerisinde binler cilde sığacak şeyler. İbn-i Teymiye'nin sadece bize miras olarak bırakmış olduğu kitapları şurada üst üste koysak belki 2 sıra tavana varacak kadar bir kültür mirası elde ederiz. Sadece fetvaları 40 cilttir. Bu ne müthiş bir üretim. Gayret ederlerdi dostlar. Menkıbedir. Menkıbede usulü söylemiştim. Asla bakılmaz ama fasla bakılır diye. Saçları uzunmuş imamın. Gece yatmayıp da kitap okumak için saçlarını iple tavana bağlarmış. Başı yere düştüğü zaman uyansın o acıdan da yeniden kitabın başına geçsin diye. Şimdi biz, hadi biz biraz daha iyiyiz de şu gençler, benden genç olanlar, babaları zorla kitap alıyorlar da okumuyorlar. Böyle bir şey mi var? Var işte. Niye? Çünkü biz üretmeyi unuttuk. Hep hazıra konmayı tercih ettik. Onlar ne dedi? Biz aldık hiçbir tahlile tabi tutmadan. Aldık ama amel etmek için de almadık ne yazık ki. Sadece ve sadece tüketmek için aldık. Aldık yedik, aldık yedik. Aynı mirasın başına oturan haylaz bir çocuk gibi babalarımızın mirasını yüzyıllardır yedik de yedik. Allah'a şükür ki çok bir miras bırakmışlar da bitmiyor, bitmiyor. Bu miras başka bir şey olsaydı, sıradan bir mal olsaydı var ya, şimdiye kadar çoktan suyunu çekmişti. Ama elhamdülillah, Allah hepsinden razı olsun, bin yüz binlerce kez. Öyle bir miras bırakmışlar ki bize, bizim bu hovardaca yememize rağmen yine de bize söz söyleme kudretine sahipler. Ama biz inşallah şu gayretimizle o miras yedilerden olmayacağımızın fiili bir göstergesini sunmak istiyoruz. Onun için de biz gerek geçmiş ulemanın, gerek vahyin penceresinin bize ulaştırmış olduğu bilgilerin, gerek Allah Resulü'nden sonraki sahabenin ve sahabinin yetiştirmiş olduğu ve her birisi de bir dev olan tabi'in ulemanın, gerekse bu çağda ya da yakın çağda yetişmiş yolumuzu aydınlatan alimlerin, rehberlerin bilgilerinin ışığında yeniden bir sünnet bilinci oluşturma gayreti içerisine gireceğiz. Bunu özellikle söyledim. Bir sünnet tanımı değil. Bir sünnet bilinci. Çünkü sünnetin bir tek tanımını yapmamız ne yazık ki mümkün değil. Öyle bir hazine ki her bakan baktığı yerden olayı tahlil ediyor. İşte usul ulemasının yaptığı o, fakihlerin yaptığı o, muhaddislerin yaptığı o, bir tasavvuf ehlini getirsek, ona bir sünnet tahlili yaptırsak, o da irfan penceresinden bakarak kendine göre bir tanım yapacak ki o da doğrudur. Bir felsefi akımın etkisinde olan birini getirsek, o da Burhan ekolünden bakarak tanım yapacak, o da farklı bir şey söyleyecek. Dolayısıyla bu noktada bir tek tanımdan bahsetmek mümkün değil. Onun için bizler oturduğumuz zaman sünnet gibi bir nebevi mirasın başına, o nebevi mirasa bazen onu Kur'an'a arz ederek soracağız, bazen bizzat kendine soracağız, bazen de o sünneti yaşayan, İçselleştiren, onu her türlü şekilde hayatlarına ve zihinlerine oturtan insanlara soracağız. İyisi mi? Gelin Kur'an'a soralım. Bu kadar sözü uzatmanın da bir alemi yok. Ey Kerim kitap! Bizim cimriliğimize rağmen bize dertlerimizin dermanı olan kitap. Ey ecza dolabıyla her türlü hastalığımızı tedavi eden kitap. Ey bizim hapsetmemize rağmen halen gür sedasıyla ben varım deyip buradan haykıran aziz kitap. Seni bize ulaştıran ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı ile oluşmuş olan o sünnet nedir? Ne diyor bize dostlar ilahi kelam biliyor musunuz? Diyor ki ben teoriyim, o ise pratik. Ben metinim, yazıyım, o ise insan olarak sizin içinizde dolaşan iki ayaklı Kur'an'dır. İşte Kur'an ufacık bir cümle ile benim saatlerce size izah etmeye çalıştığım şeyi izah etti. Sünnetin en güzel tanımı da bu değil mi? Kur'an'ın insana dönüşmüş hali. Yazının iki ayaklı bir beşere çevrilmiş, dönüştürülmüş halidir. Kur'an teoridir, sünnet ise onun pratiği. Bu bir. Bunlara geleceğim izahlarına, gelecek derslerimizde. Bir daha soruyoruz Kerim kitaba. Nedir sünnet? Diyor ki, sünnet benim müfessirimdir. Yani şu sünnet var ya, sizin farz, vacip, müstehab, mübah, yok sünneti gayr-ı müekkede, yok sünneti müekkede diye sadece olayın fıkhi boyutuna taktığınız o sünnet var ya, o sünnet vahyin dilinde benim müfessirimmiş. Onu açıklayanmış. Ve bu cümle sadece bir kelimeyle ya da bir tek cümleyle de izah edilmez. Bunun çok önemli alt başlıkları var. Birkaç tanesini söyleyeyim. Müfessir olan sünnet, Kur'an'ın bazı ayetlerini Kur'an'ın başka ayetleriyle tefsir eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem En'am suresinin 82. ayetini okuyor. Ve orada imanına zulüm bulaştıranlardan bahsediyor Kur'an. Sahabe merak ediyor. Ya Resulallah, imanlarına zulüm bulaştırmak ne demek? İmanına zulüm bulaştırmayan mı var? Şöyle ya da böyle biz zulme kapı açıyoruz. Şimdi biz bunu yaptığımız zaman bütün kalemler aleyhimize kırılmış mı olacak? Hayır. Oradaki imanlarına zulüm bulaştırmak Lokman suresinin 13. ayetinde cevabı verilmiş. Yani tefsir edilmiş. Nedir o? Şirk. İmana zulüm ancak şirk ile bulaşır. Gördünüz değil mi? Bir ayeti Allah Resulü başka bir ayet ile tefsir etti. En'am 82'yi Lokman 13 ile tefsir etti. Bu birincisi. İkincisi, onun sünneti nasıl tefsir ediyormuş Kur'an'ı? Kapalı hükümleri açar. Kur'an'da mübhem olan hükümler mi var? Var tabii ki. Doğrudur, mübin bir kitaptır ama bazı ayetlerin mesajları bizim gibi muhataplara kapalıdır. Onu açmak için Kur'an'ın en iyi ve en mükemmel öğretmeni olan Muallim-i Ekber, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin izahına ihtiyaç vardır. Ne gibi mesela? Hırsıza verilen el kesmesi gibi. Kur'an diyor ki bize Maide suresinin 38. ayetinde, biri hırsızlık yapınca onun elini kesin. Güzel. Peki nasıl keseceğiz? Nereden keseceğiz? El. Buradan da buraya kadardır el. Hepsi eldir. Şimdi biz sadece çizeceğiz mi? Bugün modern bazı alimelerin söylediği gibi koparacak mıyız? Koparacaksak eğer bilekten mi koparacağız? Dirsekten mi koparacağız? Taşu dipten mi koparacağız? Var ortada bir hüküm ama bize o hüküm mübhem, kapalı. Yetiş ya Muhammed işte. Yetişecek. Gelecek ve diyecek ki o el işte şurasıdır. Gösterecek. Ve hırsızlığın derecesine göre fazlalaştıracak. Derdimize derman olacak. Peki soruyoruz Kerim kitaba. Ne kadar şey çalanın elini keseceğiz? Bir dilim baklava çalan adamın elini mi keseceğiz? Bankaların içini boşaltan adamların mı elini keseceğiz? Bir oran lazım bize. Değil mi? Fırından 3 tane ekmek çalan adamın elini mi keseceğiz? Yoksa bunun belli bir alt sınırı mı var? Var. O alt sınırı işte bize verir. Müfessir olan Nebevi Sünnet. Der ki Ebu Davud'un Hudud'da bize rivayet ettiği hadiste çeyrek dinar veya daha fazla çalanın eli kesilir. Çalınan eşyanın en alt zemini, en alt birimini Allah Resulü belirler. En alt birimi nedir? Çeyrek dinar. Çeyrek dinar neye tekabül ediyorsa o en alt birim olarak alınır ve onun üstündekiler kesilir. Onun aşağındakilere de herhangi bir el kesme cezası değil, tazir cezası uygulanır. Görüyorsunuz değil mi? Müfessir olan Nebevi Sünnetin Kur'an'ı nasıl tefsir ettiğini. Üçüncüsü, vaz edilen hükümleri tekit eder. Ortada bir hüküm var. Mesela şarabın, kumarın, putların, putlara kurban edilen hayvanların murdar olduğunu belirten ayetler. Bunların hepsini Kur'an bize söyler ama Nebevi Sünnet, yani Kur'an'ın müfessiri olan o sünnet de açıklamaları ile bize bunu açıklar. Mesela der ki kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum. Kutibe nedir ya Resulallah? Yazıldı. Birebir Türkçe anlamıyla. Farz kılındıdır. Ortada bir hüküm var. Ama Allah Resulü o hükmü o sözleriyle tekit ediyor, sağlamlaştırıyor. Ta ki muhatap olanlar daha iyi anlasınlar diye. Onun nebevi sünneti Kur'an'ı nasıl tefsir ediyor? Umumi hükümleri tahsis ediyor. Ortada genele hitap edilmiş bir hüküm var. Ama Allah Resulü diyor ki hayır. Onun meselesi şu. Mesela Allah size çocuklarınız hakkında vasiyette bulunuyor. Erkeğe 2, kadına 1 pay vardır. Burada umumi bir hüküm var. Değil mi? Her baba ve annenin erkek çocukları varsa ona 2 pay verilir. Kız çocukları varsa 1 pay verilir. Efendimiz diyor ki bir dakika. Buraya bir tahsis lazım. Bir parantez lazım. Nedir o parantez? Katil mirasçı olamaz. Adam eğer babasını ya da annesini ya da amcasını, yani mirası kimden alacaksa, onu öldürmüşse eğer onun mirası alma hakkı iptal olmuştur. Anlaşılıyor değil mi? Ortadaki umum hükümleri ne yapıyor Allah Resulü? Tahsis ediyor. Mutlak lafızları takyit eder. Ortada da eğer kesin mutlak bir lafız varsa o lafızları Allah Resulü açıklamalarıyla belli bir ilkeye bina ederek açıklar. Sadece başlıkları okuyacağım. O müşkili, yani anlaşılması zor olan meseleleri tavzih eder, açıklar. O mübhemi, kapalı olanları beyan eder. O teoriyi pratiğe çevirerek ameli olarak açıklama yapar. O bir takım lugavi izahlarda bulunarak insanların ayetlerin hükümlerini daha iyi anlamalarını sağlar. O bir takım vasıfları belirterek açıklamalar yapar. Ve o en sonuncusu da meseller getirerek insanın ayetleri daha iyi anlamalarını sağlar. Bu meselelere tek tek geleceğim ileriki derslerde inşallah. Sünnet nedir? Sorduk ve Kur'an bize iki cevap verdi değil mi? Birincisi dedi ki pratize edilmiş halimdir. İkincisi de dedi ki, benim müfessirimdir. Bir daha soruyoruz, nedir? Diyor ki sünnet, İmam Şafii'nin tarifi bu, hikmettir. Hani Kur'an'da birçok ayette ona Kur'an'ı ve hikmeti verdik diye işaret edilen kısım var ya, işte İmam Şafii'ye göre oradaki hikmet sünnettir. Özellikle de o sünnet, yani hikmet olarak ifade edilen şey murad-ı ilahiyeyi, yani Allah'ın hükümlerindeki maksadı, illeti, hikmeti, maksudu bilmesidir. Allah Resulü o hükümlerin hikmetlerini bilir. El Hakim olan Allah'ın hükümleri koyarken nasıl hikmetler gözettiğinin müşterisi olarak onların en güzel bilgisine sahip olur. Sünnet başka bir tanım. Vahiy insana takdim edilmiş yöntem ahlakı iken sünnet insana takdim edilmiş davranış ahlakıdır. Anlaşıldı değil mi? Vahiy yöntem ahlakıdır ama sünnet davranış ahlakıdır. Başka bir tanım. Kur'an fıkhın oluşturacağı menzilin ne olduğunu, sünnet ise bugünün yürüneceğini tarif ve tayin eden en büyük kaynaktır. Vahiy bize ahireti anlatıyor, haşrı anlatıyor, cenneti anlatıyor, cehennemi anlatıyor ve buraların nasıl kazılanacağını, nasıl hak edileceğini anlatıyor. Şunları yaparsanız eğer varacağınız yer Allah'ın hoşnutluğu, rıdvanı ve cennetidir. Şuraları yaparsanız eğer, şunları yaparsanız eğer varacağınız yer Allah'ın hoşnutsuzluğu ve cehennem ateşidir. Peki onlar nasıl yapılacak? İşte onu bize verir sünnet. Nasıl mı? Bana bakın. Üsve-i hasane olan, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber'e bakın. Çünkü o her yolun en ideal tipi, en ideal numunesi, en ideal örneği, en ideal rehberidir. Yollar yürünecekse eğer, yolun önündeki rehber Muhammed olmalıdır. Eğer çöllerde yürünecekse, ıssız çöllerin delili, mürşidi Muhammed olmalıdır. Eğer okyanuslara yelken açılacaksa, binilecek kaptanın güvertesi Muhammed aleyhissalatü vesselamın elinde olmalıdır. Başka bir izah yok. Onun için Kur'an bize menzili, sünnet ise bize o menzilin nasıl kat edileceğini öğretir. Kur'an ana vasıta, sünnet ise o ana vasıtaya varmak için ara vasıtadır. O ara kablo. O olmazsa eğer bağlantı kuramazsınız. Bana Kur'an yeter. Kıl bakalım bir namaz, nasıl kılacaksın? Kılmıştım bir gün öyle birinin arkasında namaz. Bilmiyorum, anlattım burada. Kur'an'da yok ya Ekber, Allah'a izafeten kullanılmaz. Beyimiz imam olmuş bana, Allahu Ekber demeyecek ya, başka bir şey diyecek. Allahu Azim diyor. Ve her seferinde Esmaül Hüsna'dan başka bir isim söylüyor. Bir yerde Allahu Settar dedi. Namaz bitti, ben namaz kılmıyorum tabii. Ona sadece öğrenmek için ona tabi olmuşum. Sen dedim Settar ismini nereden getirdin? Settar ismi bırak Kur'an'da, sahih hadislerde bile geçmez. Sittir ismi geçer. Settar faal vezniyle bir tek sahih hadiste bile geçmez. Öyle yürüyeceğin zaman azığını sağlam al da kimseye gülünç duruma düşme. Var mı sünnetsiz bir namaz Allah aşkına? Nereden alacaksın kıyamını, kıraatini, rukusunu, secdesini, tahiyatını, okunacak dualarını? Siz hangi ülkeye giderseniz gidin, kime tabi olursanız olun, İslam'ın en uzak saymış olduğu mezheplerinin arkasında dahi ortak yönlerimizle namaz kılma imkanını elde edersiniz. Çünkü sünnet bunu oluşturmuştur. Hadi bize en uzak Şia'dır değil mi? Ehl-i sünnete. Kılarsanız zorlanır mısınız bir Şia imamın arkasında? Biraz zorlanırsınız ama öyle namazı mamazı yarım bırakıp kaçmazsınız benim gibi. Ortak bir sürü şeyimiz var. Ufak tefek bazı ayrıntılar. Bunu ne oluşturur? Kur'an oluşturmaz bunu. Kur'an akimus salâdır. Salanın tarifini yapmaz bize. Nasıl kılınacağını söylemez bize. Hatta vakitlerini söylemez. Rekatlarını söylemez. Kıraatinin tertilinin miktarını söylemez. Sadece emri verir. Açıklamayı Allah Resulü yapar. Efendimizin o açıklamalarını siz rafa kaldırdığınız zaman hiçbir şey ortada kalmaz. Zaten bilinçli olarak sünnete saldıranlar aslında neye savaş açtıklarını çok iyi biliyorlar. Siz bakmayın piyasadaki o Kur'ancılara, Kur'anlılara demiyorum, Kur'ancılık yapanlara. Asıl Kur'ancılığın altında yatan, sünnet düşmanlığının altında yatan, İslam'ın yere basan ayaklarını kesmektir. Ve bu bilinçli bir kesim tarafından, bilinçli bir planın ve programın bir taraftarı olması için belli kesimler tarafından yapılmış bir planın parçalarıdır. Adam yazmış bir kitap, Ebu Hureyre'ye saldırıyor. Alamamış hızını beyimiz. En son cümlesinde şunu diyor. Kanaatime göre Ebu Hureyre diye bir şahıs tarihte yaşamamıştır. Bu hadis imamlarının yani Buhari'nin, Müslim'in, Nesai'nin, İmam Malik'in, İbni Mace'nin, Ebu Davud'un bir uydurmasıdır. Yahu bunu kim söyler Allah aşkına? Yani eğer bu büyük imamlar aflarına sığınıyorum. Böyle bir insan uydurmuşlarsa bile o uydurmanın kabiliyetinden dolayı o insanların ayaklarının altına toz olmak lazım. Öyle bir adam uyduracaksın ki üzerine 5375 tane hadis bina edeceksin. Eğer uydurulmuşsa bile o uydurmanın büyüklüğünün hatırına o insanlara kurban olunur. Bunu söyleyen insan şöyle biraz kendine bakması lazım. Sen hangi insafa göre bunu söylüyorsun? Sıradan bir insan değil. Hadis külliyatının yarıya yakını, yakın bir kısmını bize rivayet eden bir sahabiden bahsediyoruz. Ve sen o sahabinin uydurma olduğunu söylüyorsun. Hayır. Eğer bilincimiz doğru olsaydı böyle kapılara asla tenezzül etmezdik. Nedir sünnet? Asr-ı saadeti her an yeniden yaşamak, yani zaman ne kadar uzarsa uzasın Hazreti Peygamber'le aynı çağda yaşıyormuş gibi onunla çağdaş olmaktır. Aramızda 1500 sene var. Zaman farklı, mekan farklı, köprüler uzun ama eğer sen o sünneti diriltmişsen, iki ayak üzerine doğrultmuşsan, yeminle söylüyorum sen peygamber görmeden sahabi olmuşsun. Yahu böyle bir şey de mi var? Peygamber görünmeden sahabi mi olunur? Evet var. Ve bana ait değil bu. Abdullah İbni Mübarek'e söylerlermiş o çağda yaşayan insanlar. Efendimiz'den 200 sene sonra yaşamış Abdullah İbni Mübarek. Şu adamın Allah Resulü'nün yanında yetişmiş olan sahabiden tek farkı o çağda yaşamamaktır. Çünkü o adam aynen bir sahabi gibidir. O kadar canlı yaşıyor ki asr saadeti. Sanki Allah Resulü şimdi kapıyı açacak ve içeri girecek. Sanki Allah Resulü şimdi hata yapınca karşısına çıkacak, onu uyaracak. Sanki Allah Resulü şimdi karşısına çıkacak ve doğru yapmış olduğu o davranıştan dolayı sırtını sıvazlayacak, onu taltif edecek. Bu kadar canlı bir ilişki, bu kadar iç içe bir ilişki mümkün mü? Evet, mümkün. Eğer sünneti diriltirsek doğru bir bilinç ile mümkün. Son dostlar, sünnet İslam dünyasının ortak bir kültür kodlarının ve bu oluşmasını sağlar ve bu kodların nasıl uygulanacağını öğretir. Kur'an diyor ki aranızda selamı yayınız. Nasıl yayacağız? Bize kalsaydı kim bilir biz nasıl birbirimize selam verirdik. Ama Allah Resulü durun dedi, ben size öğreteyim. Birbirinizi gördüğünüz zaman Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatu deyin. Bunu duyan da ya misliyle ya daha güzeliyle ona mukabelede bulunsun. Gidin Rusya'ya. Alnı secde giren insanların yanına. İçeriye girin. Ne o sizin dilinizi bilsin, ne siz onun dilini bilin. Yan yana oturduğunuz zaman aynı kıbleye yöneldiğiniz için en az 100 tane kelimede müşterek olarak birliktelik sağlarsınız. Selam verirsiniz. Yemek yer elhamdülillah dersiniz. Bir hayran olduğunuz tabloyla karşılaştığınız zaman subhanallah dersiniz. Güzel bir şeyi gördüğünüz zaman maşallah dersiniz. Yemin edeceğiniz zaman vallahi dersiniz, tillahi dersiniz, billahi dersiniz. Kızacağınız zaman lanet dersiniz. Ne derseniz deyin, hangi kavim, hangi coğrafya, hangi millet olursa olsun Müslüman olduğunuz için en az diyorum, daha fazlası da var, 100 tane ortak kelime kullanarak konuşursun. Bu büyük bir nimet değil mi? Kim verdi bu nimeti bize? Nebevi mirasın sahibi verdi. O olmasaydı kim bilir? Her birimiz ezanı farklı okur, namazı farklı okular, farklı dilleri konuşur, farklı tepkileri verir, ortak bir kültür kodu oluşturmaktan mahrum kalırdık. Onun için öyle bir miras önümüzde duruyor ki bir bundan istifade etmeyi öğrensek var ya, göreceksiniz dünyamız inşa olacak, ahiretimiz de mamur olacak inşallah. Rabbim hakkıyla istifade edenlerden eylesin. Hakkıyla öğrenip hakkıyla hayatlarına taşıyan, hakkı ile diriltenlerden eylesin inşallah.